أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم مكي سورة ده نازل شوه ده پس ده سورة نوحنا دا قرآن ده سورة نو ده ترتیب لحاظ سر سوار لسم نمبر ده او په نزول کې دوا او یایم ده داوه د سورت دا الترغیب فی التبلیغ مینا ورکای د دین پر رسولو کې چې د الله دا دین خلق او تور شوی او تذکیر دې به ایام الله اې دې مخ کې تیر شوی زمانہ کې پچا عذاب راغلی او چاته الله انعامات ورکړو دا اور ترا یادې چې ګورې دې تیر شو ورځو کې سوکې نیولې او داولې نیولې او چاته نجات ورکړو داولې نجات ورکړو او د مشرکانو د جنگونو ذکر کوي د مخکینو انبیاله السلام سره په لفظ د علم باندې سلور کرتا او یو شپږو آیاتونو کې دلایل عقلیه دي او دلیل نقلی ذکر کئی د حضرت ابراهیم علیہ السلام نا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اللہ د دی پا مراد و معنا بان خفوهی گی کتاب انزلناه الیک دا کتاب دے رالی گلی دی مونگ دا ایلی کتا ست حبیبا دادم رلوی کتاب ددی درالی گلو مقصد سوی لتو خرج الناس من الظلمات دید پارچ روبا سدا خلق من الظلمات دتیرو دکفر دبیدین یو جہالتنا الان نور رنا دی مانو دی اسلام تا بی اذن ربهم دیده که اذن علماء پا مانا دی توفیق وسته و پا مانا دی لطف پا توفیق و مهربانی دی رب دوی الی صراط العزیز الحمید طرف دی لار دا غزات تچ العزیزی زور و رو غالب دے الحمید او مستحق دا حمدنو دے ستائل شوی دے گردی آیات کی عجیب انداز کی وی چی دا اللہ دا حبیب دراتلو مقصد سرے چی خلق دا تیارو نرنالو باسی او د دې تیارو نه راوت رایستل او رڼا تا رایستل د دې نصاب سره وی کتاب الله ده او ای د قران یو یو خبره ته سوچ پکاروي اوس کو سوګدا سی وی چیرې مونږه سم مهنت کوو چې خلق د تیارو نه رڼا ته روزي خو نصاب قران نه ده نو داشه به ناکام وی دا به کامیابی کی نه الله حبیب ته وی قران میرا لے گله چې د دې قران او د دین او د سنتو پرانا کې خلق د تیارو نرنا ترو باسي لدا غنصاب دې د پار درستو د خلقو د تیارو نرنا تا د کوم مهنت کې خو نصاب دې قران او سنت نه نو خیر بن پھیلاوی کی دې نصاب دې د کتاب الله پزری اگر کتاب الله باندې आवाज عمل نکېږي چې سنت د الله د حبيب ور سره ني الله الذي دا نعد د حميد د پاره یا الله بدل دې دا غینا او دې کې او قرت درفهم دې الله الذي هغه بیا مرفود بنابر ابتدا نګور دا د قبيله د دین د نعت مقدم کړه دې په منعوت باندې الله منعوت او موصوف عزیز او حمید صفات او دې کې صفات په موصوف مقدم کړي لګته مررتو بالظریف زید لګور صفات دې مخ کې کو او موصوف دې رستو کو الله الذي الله غزاد دې له ما فی السماوات چې د دې الله د پاره دی اوس چې دی پاس مانونو کې و ما فل ارض او چې پس مکه کې دی یعنی د دې ټولو خالق دی د دې ټولو مالک دی و ویل للکافرین هلاکت او تباہی د پاره د کافرو من عذاب شدید د عذاب سخنا الذين ذا كافرانا وخلق دي يستحبون الحياة الدنيا خوخوي غركوي جند دنيا على الآخرة الآخرة مقابلك ورد دنيا جون خورسو ورسر مين ساتي خود كافر مين دنيا د جون سر د آخرت مقابلك دا چرا خیرت کار رستو کئی اد دنیا دا امخ کی کڑے اللذین دا خلق دی استحبون الحیات الدنیا خوخوی غرکوی جوند دنیا للآخرت دا خیرت مقابلکی ویسدون عن سبیل اللہ و خلق بندی دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجا لٹوی دی لار لرکو گوال شکوک و شبہات اولائک فی دولان بعید دغ خلق دی پا گمراہی لریک دا حقنا وما ارسلنا من رسول نور علیگل منگسی و رسول الا بلسان قومه مگر پا جب دا قوم داوی د قوم چې به کم لغتو نو په هغه جبه لغت به ورته پیغمبر رولی ګلو او حبیبت مې د ټولو لغتونو والا د پارا تر قیامت پیغمبر را لېګلې کا عرب دی کا عجم دی اول می هر نبی د قوم په جبا او لغت را لېګلو لیوبین لهم دی د پاره چې بیان او وضاحت کی دوی ته دین لسان نه مراد آیات کی لغت زکا یا هر جبه والا د خپل جبه والا په مقصد فوهیږي اگر دا د نور پیغمبرانو حال ذکر کئ زمونږ د پیغمبر علیه السلام بارکی وای و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا نه درالګله مونږ تاسو لرا مگر ټول خلق د پاره تر قیامت بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے و یر ورکون کے ہاں آپ اس آن آیات کب دیکھے وائی بھائی ہاں لگو رہا ہر پیغمبر دخپل قوم پا جب برات لو چی بیانو کی دوی تھا دیو جی نگو رہتا اللہ دیتاسو او منٹول با عمل عالمان کی عالم لپکار دی چی پخپل جب کے خلقو تا دن خیل بعض عالمان او درس کوي وعظ تقریر کوي نیم په عربی کې انیم په پښتو کې سب په فارسی کې چاله چې انګریزي ورزیا په کې د انګریزي کې کوي نو ګوردا د دې آیات نه یو قسم تا سشه مخالفت نه خلق په هکا اگر کدا پتا ولونه لګی چې تعالی عربی درځي او تعالی انګریزی درځي هر چا سره داغ د شان مطابق مخاطب شاه اپا آسان طریقې په حقا نور علیګل مونږ یې رسول الا بلسان قومه مگر په لغت د قوم داوی لیوبین لهم دیده پارچی دا پیغمبر بیانو وزاحتو کی دویتا نو پیغمبر با بیانو کو زکد نبی پا وسک بیانوی فیدل اللہ من یشا نو گمراکی اللہ غچال رچی خوخیشی ویهدی من یشا او هدایت کئی چاہتا چو غواڑی او خوخیشی وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے و خاغند حکمت دے ولقد ارسلنا موسیٰ و شکر علی گلوم موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو دلائلو سرا او ارتمو فرمائلیو ان اخرج قومکا دا چه رو باس دا قوم دی من الظلمات الی النور دتیارون رناتا وذكرهم بأيام الله او دیت نصیحت ورک بأيام الله فرزد الله درزن مراد الله نعمتون دی چې په خلکو نعمتون کړیو او مراد سی عذابون دی چې په خلکو عذابون راغلیو د ایام الله نه مراد عبرتناک واقعات دی د مخ کې تیر شو قومونو ان فی ذلک بیشک فدی کی لایات خامخ نشانات و دلائل لکل صبار شکور د پار د هر یو ډیر صبر ناک او شکر گزار ګور آیات کی صبار او شکور دواړه راجم کړ د دنیا ژوند د دوو خبرو نه خالی نه لې یا بهوګه تهګه بیمار به مصیبتونو کې نو صبر بجوړيږي یا په صحت روغه ارس سل پسل دی نو شکور بجوړيږي د دې دوو ند دنیا ژوند آپ لبار نه وي کله به مصائب او پریشانۍ وی نو صبر بجوړيږي اکل د نعمتونو انبار دې نو شکور بجوړيږي سمرا ډیر د الله د دنیا او د دین نعمتونه خو مونږ دا غي شکر نه ادا کوو لکل صبارن د پار د هر یو ډیر صبرناک چې په تکلیفونو کې صبر دے شکور او په خوشحالو نعمتونو کې شکور دے وایذ قال موسی یاد کا وخت چې فرمایلی موسی علیہ السلام له قومي خپل قوم ته او ذکروا نعمت الله علیکم را یاد کئ نعمت د الله چې کړه دې پتا سو اذ انجاکم کله چې ګور نجات در کړو تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو تبد او ناکار عذاب باغ عذابونو کې عذاب دامو ويذبحون ابناءكم ذبحقول به تاسو زامن ويستحيون نساءكم ژوندۍ به پر خود تاسو لونا وفي ذلكم قد نجات در کولو کې تاسو تا بلا انعام و احسان من ربکم معزوین د طرف درفستا سنلوین و اذ تعذن ربکم دا تعذن پمانا د قال ذی حسن بسر رحم اللہ و اذ تعذن ربکم یاد کا وقت چی فرمائلی استاس و رب لہن شکرتم کتا سو زماد نعمتونو شکر ادا کوي لازیدنکم نو خامخا دا نعمتون نور بم در تدیر کم. اگر شکر ستا وی تش دخلی دیتا نوی شکر دا اللہ تو آتا وی اید اللہ در بانی نعمتون دی دینی و دنیوی شکر ست نافرمانی مکوا دا اللہ دا وامرو مخالفت مکوا دا اللہ نواہیو تا ورزما شکر وی تو آتا. علماء لیکلی حقیقت د شکر سره چې اقرار او کې چې دا نعمت هغه منعم د طرف نه ده او دا چې په غیر طاعت داغ کې استعمال نکي. خپل تعریف علماء کړه ګور دي د شکر وی حقیقت الشکر الاعتراف بالنعمة للمنعم ولا يصرفها في غير طاعته. ادي له سوچو کوي وي حقیقت شکر سره اقرار کې چې دارا باندې دا نعمت الله کړي کداغه خو نه رزب څنګه مسلمان رزب څنګه کتاب الله لناس وي او حقیقت د شکر دادې چې دا نعمت د الله په نافرمانی کې استعمال لکی چې تاله مال درکو او دا د الله یو نعمت دی او ته په ډمو ډمانو تماشو د خلکو په بیزته یې صرف کړي اولاد درکو او ته په نافرمانو کې استعمال یې. دیو جنې او الله والوي وَيْ أَنَا لَكَ رِزْقَهُ لِتَقُومَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَتَشْكُرَ بَعْدَ حَقِّهِ فَلَمْ تَشْكُرْ لِنِعْمَتِهِ وَلَكِنْ قَوِيتَ عَلَى مَا عَسْوِيهِ بِرِزْقِهِ. اللہ در تدمر رزق در کو چه تودری گی او دا اللہ تا بداریو کی او دا اللہ بازی شکر ادا کی ویتا دا نعمت شکر نکو بلکی پا نعمت گناہونو تا تکڑا شوی ایلہ دی پا مالو دولت دا گناہ دا پارا ملارا نیغا کا. وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ یاد کا آغا وقت چویلی استاسو رب لَإِن شَكَرْتُمْ کچری تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو زما تو اتمو کو لازیدنکم نخام خدا نعمتونو نور بم در تړیر کم ولئن کفرتم کنا شکریمو کا ان عذابی لشدید نبیشک عذاب زما خام خاصخ دے. وقال موسى فرمایلیو موسى عليه السلام ان تكفروا کچر کفر اختیار کو تاسو انتم تاسو ومن فی الارض جميعا او هر غچا چې پزمک کی دی ټول وګور الله ته نقصان نشي ور کوله ځان ته ضرر او نقصان رسوي فإن الله لغنی حمید بیشک الله به حاجت ده حمید او استایل شوهده. الم یاتکم آیا ندر اغل تاسو تنبه الذین خبر ده اغا کسانو من قبلکم جتا سنمخ کیو قوم نوح وعاد وثمود قوم دنوح علیه السلام وعادیان وثمودیان والذین من بعدهم او اغا کسان چد دوی نپسو لا يعلمهم الا الله دا غي پشمیر نه پوهیږي مگر الله. دبر امتونه چې دا غي صحیح شمیر یو الله ل معلوم نه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ود آیات بارکې وی کذبن الصابون دا ټول نسب چې بیان نه دی دروغم ویلی دا آدم علیہ السلام دا ترنن رضی طول نسب ناما ذکر کئے نو دا خطول معلوم کو اللہ خپل حبیب تو لا یعلمهم الا اللہ نو سپکی بلکی ډیر پکی دروغم دی چته د آدم علیه السلام نه تروسا پورا تواتر او تتابع سره نسب ذکر کې الله وای دمر امتون پیړی تیری شوی لا یعلمهم الا الله چنه پویږي دا ای پشمیر مگر الله جاءتهم رسلهم راغلی دی امتون ته پیغمبران علیه السلام د دوی بالبینات پسرگند معجزات او دلائل سرا فردوا ایدیهم فی افواههم واپس کړي ودای لا سن خپل پخلو دا غوي کې د آیات مبارکه علما او غن مقصدونه ذکر کړي واپس کړي لا سن خپل پخلو دا غوي کې د دې آیات غن مقصدونه دي نو توجه سره واوري چې به اورول شي فردو ایدیهم واپس کړیو دې کافرانو لا سن خپل فی افواههم پخپل خلو کې د پیغمبر په دعوت او تبلیغ دومره خفشه چې لاس خلیل یوړو او په لاس د غسید وجنه چکل غولو کله د ډېری غسید وجنه سړی چک لګي دومره غصه شوی چې د انبیاو په دعوت په لاسونو چک لګوله هو زکای دین بیانول دی وې زمو خدایانو ته کنځري دا خو زمو د لیکونو خدایا وګوره دا پیغمبر ورته کنځري کوي زکا حق مسلې ته باز نه پوها کنځل وې دا قول او دا تفسیر د ابن مسعود رضی الله عنه نه منقول لے او دا آیات دا سی معنی ولکوئی غد عدو علیکم الانامل من الغیز چکون لگئی پا بندون دو گتو ستاسو دو وجن دو وجد غسین ایو معنی دا آیات دا شوا ابن عباس رضی اللہ نماوی واپس کریو لا سن پخفلو خلوکے دا اللہ کتاب چوا ورے دو نو عجیب او ناشنا پیو لگی دو لاسون خلو تا واپس کل یروی دا سا عجیب ناشنا خبری کئی دا خدای وی چی زمونگا غنی کناو زمونگ مشرانڈو پویدلنا او یو درم قول آیات کی دادے واپس کړیو د ایلا سن خپل خپل خلوتا اې دې پر وګي باز متکبر سړی چې یو خبره په بد اوله کی نو دیم د غرور نه خدا په خل نه وای چې شپ شه داسې کی ولا څه پویږي انبیاء ته په خلم نو ویلو چې شپ شه او جنبی دعوت پیش کولو د کافر په خل لاس کې خو د غرور د وجنه سویب نه یاره شپ شنوره بس خبره مکوا دا غی تکذیب کولو واپس کړیو لا سنا پخپل خلو کې او انبیاء ته بس چپ شي ګور دې دریو واړو اقوالو کې زمیرونا دردو او ایدیهم فی افواههم دا کفار تراجیدی یو سلورم قولم داده واپس کړیو دی لاسون خپل فی افواههم پخلو د پیغمبرانو کې لکه ځان ته دور زور ور وې چې څو خبرې کوي پخلو له لاس کې دی چې بس نور بنوي انبیاو ته پخلی لاس یې خو چې نور به د حق دا بیان کوي یو قول آیات کې دام نه فردو واپس کړیو دی ایدیهم لا سند پیغمبرانو فی افواههم دا غی پخلو کې دا انبیاء لا سنه را واغستل او دا غیلا سدائی پخلے کی خو چه بس نور و خبر نکوئی. ابازی وی وی دا ای دی پا مانا دنے مدن مرازی اے وی دا فلانی پختو کی وی ما سر ایڈیر لاس تے عربی کی وی دا ما سر ایت تے یعنی ما سر این عامات احسانات کڑی وی دے ما سر ایڈیر لاس کئی نمانا سو فردو ایدیهم واپس کڑیو نعمتونا دا پیغمبرانو بی افواهیهم ای دخلو پا خبرو باننی او داغی تکزیب کڑیو او داغی نے انکار کڑیو وقالو دی کافر ویلیو انا بیشک منگا بما داغ دیننا اننا کفرنا بیشک مونږ انکار کړي بما دا غدین نور سلتم به چتا سو پاغیر علی غریشوی و اننا بیشک مونږ لفی شکن خام خف شکیو بما تدعوننا دا غدین چتا سو بلای مونږ الیه ایتا مریب لالا پشک واکی کیو. قالت رسلهم ویلیو پیغمبرانو ددوی اف اللہ شکن آیا دا اللہ پا توحید و قدرت کستا سو شک دے فاتر السماوات والارد وی چی پیدا که انکی دا اسمانونو عزمکو دے یدعوکم رابلی تاسو لی اغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کتاسو لستاسو دو گناهنو ویوخرکم رستو کتاسو فیده در کتاسو تا الاجل مسمى ترنیتی معلومی پوری چه مرگ ده او تاسو تا لزاتو طیبات در کی وزابون دربان نراولی. ګور دې کې او مسلې ته سوچو کې دا ورستم بار بار راځي وای بلی مول یغفر لکم من ذنوبکم چتا سو لستا سو گناهونه معاف کی دا من د صد پار راغله دی آیات مبارک باندې ځکه کافر خو چی ایمان راړي نو دا غټول گناهونه الله معاف کړي کده حقوق العباد سره تعلق لري او کده حقوق الله سره ځکه صحیح حدیث کې راغلي ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام مخکيني ټول گناهونه ختمي ندامن لري کده صد پاره ده. امام ابو عبیدہ وی امام اخفش وی من زائد دے امام سیبوی وی چه من دپارد تبعیز دے ندیبان سوال دارات لو چه داولی دا کافر چی ایمان راڑو نبازی گناہونے ماب شلو بازی گنی پاتی نی بل یو قاعده علماء کرام ذکر کړي چې من په کلام موجب کې ایباز وی دي چې من زائد ده. نو اهل علم لیکلي من په کلام موجب کې زائد ناراضي او کله چې من جر ور کی معرفه ته نو بیا هم زائد ناراضي دلتم گر دوالا خبری دی من پا کلام موجب کے راغلے او من زنوب اکم کی معرفیت جر ورکڑے زکر مضاف کی تعریف راغلے دو وجید اضافتنا نو من خزائد نشکی دے دی قائد مطابق نداغی او جواب علماء دا کھڑے وَيَجُوزُ أَن يُذْكَرَ الْبَعْضُ وَالْمُرَادُ وَالْجَمْ دا جایز دی چې بعد شي ذکر شي مراد ته جمعوي من ذنوبکم کی اگر چې بعضیت د مراد ته ټول دی یا من دې دې کې بعض علما وایي د پاره د بدل له اے یغفر لیغفر لکم من ذنوبکم اے بدل ذنوبکم چه بخنو کی تاسو تپ بدل د گناہونو ستاسو کے لکه سور فرقان کے رازی فولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اڈیرو آیاتنو کی دامن ندر آغلے یغفر لکم ذنوبکم ندامن دے دے کی یا هم د بعضیت د پاره د خمرات تی کل جمیع دی یا من دا پمانا د سد من پمانا د بدل لے رابلی تاسو چی بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم د گناہنو ستاسو وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تاخير په معنا د فائدې دی او يمتعكم دانګني چې تعدد د اجلینو د لکه معتزله وي یره سړې نیک وی نو یو نه ټې چې ګناهګار دی نو بل نه ټې وی نو تعدد د اجلینو نه دی بلکې نه ټې ورا وَيُؤَخِّرَكُمْ فَائِدَةً دَرْكِ تَاسُتَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى دنیتی معلومی پوری چی مرگ دے قالو ویلیو دوی دی قومنو ویلیو ان انتم نی تاسو الا بشارم مثلنا مگر بنی آدم یئی زمونگ غنتی توریدون تاسو رادل ری انت سدونا دا چې بن کوي مونږه اما د عبادت او بندګی ری د هغه چانا کان یعبد اباونا چې مشد پار ورته عبادت او بندګی کوي زموږ مشران فاتونا بسلطان مبین نظرات للو کوي مونږ ته په یو دلیل ښکار باندې دا مونږ چې کوم معجزه غواړو دا سه معجزه را ته پیش کړي قالت لهم رسلهم ویلی ودوی ته پیغمبرانو د دوی ان نحنو نیو مونږه الا بشر مثلکم مگر بنی آدم یو تاسو اونتی ولکن الله لیکن الله یمن علی من یشاء انعام او احسان کوي د نبوت او پیغمبرای پاغ چا چې خوښی د خپل بندګانو نا وما كان لنا ندي صحيح او درست مونږ د پاره ان ناتيكم بسلطان دا چراتلو کو تاسو ته په یو معجزي الا باذن الله مگر په حکم د الله اے معجزه ټول پیغمبران وای زمون په وس کې نشتا او معجزه د الله په وس او طاقت کې نه وعلى الله فالا فليتوكل المؤمنون توكل وبروس ديكي مؤمنان وما لنا سشوي مغلر الله نتوكل على الله چي مون بروسا ويت ماد منكو فالا وقد هدانا سبلنا ابيشك خودلي دي مون تلاري درزاون گئی زمونگا تخپل رضا ون غیلار را لخونی ولا نصبرنا دا لام د قسم د پاره ده اے والله لنصبرنا قسم په الله خامخا صبر بکو مونږه پیغمبرانو فرمایلیو علا ما اذیتمونا په هغه چې تاسو مونږ ته zarar را رسوي کاغه بدنی zarar ده او کاغه ذهنی zarar دے اگر ذهنی zarar د بدنی نه خطرناک وی لکه ذهنی zarar سو سپکاوه مو کوي مونتلی ونی وایي مونت دروغجن وایي ا بدنی zarar سره مون وهای ټکای وای مو قتل وای مو وعلى الله فلا فليتوكل المتوكلون بر وساوې اعتماد دکې المتوكلون بر وساوې اعتماد کوونکی وګوره میدان د دعوت کې د الله حکم د صبر دې برداشت بکې وقال الذين كفروا ولواغ كسانو چې کافرو لرسولهم خپلو پیغمبرانو ته لنخرجنكم من ارضنا خامخا قسم الله چې خامخا وبشړو تاسو د دې ځمکې زمونه وی شړو او ډیرو آیاتونو کې د دې شړلو ذکر راغله او اکثر پیغمبران قومونو شړلی ني او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمون پدی دین کی فاوحا الیہم ربهم نوہی بو کدی انبیاء علیہم السلام تربد دوی چیز ما پیغمبرانو خفکی گئی ما لنہلکن الظالمین خامخا حلاک بکدا ظالمان کافران مشرکان ولنسكننكم الارض اخامخا ابو سوتا سزمككي من بعدهم پس د هلاکت او تباهي د دوینا ذلك دا حکم مذکور لمن دا غچا د پاره ده خاف مقامي د مقامي دو ترجمي دي نو سوچ ولکوي چیریگی د پیشی زمانہ اے چیزو با اللہ تا ادرو لیشم بربن بیم سرطور بیم خبی ابل بیم ما نزما دا عمر دا عمل دا جون دا مال دا گٹلو دا لگولو تا پوس بکئی نو مقامی یو مانا داوا مقامہو بین یدی یوم القیامہ ودری دل د زماړوان دی پرز د قیامت یا مقام نه مراسل قیامی علیه چې زد ارچا د سر د پاسه ولاړم سوک چې سکای ز حاضر او موجود په اعتبار د قدرت وخاف وعید او یریگی د عذاب زمانہ واستفتحو یا خو زمیر رسول تراجیده واستفتح او فتح او غخت دی پیغمبرانو د الله نه به مدد او نصرت او غخت او طلب د فتح به وکو وخاب کل جبار او نا مراد بشو هر یو سرکشا اے جبار چاته وای امام قرطبی وای وای المتکبر الذی لا يرى لأحد عليه حقا جبار هغه متکبر توي چې دې فزان د چا حق نويلي دې چا حق نه تسليمي لا مراد بشو كل جبار هر يو سرکشا عنيد زدي او عنادي من ورائه جهنم علماء لیکلی دا لفظ ورا د ازدادونه نو په معنا د خلف او د امامو دواړو راضی د دین مخ کی یا می ورائه د دین رستو جهنم جهنم نه ويسقى مم ماء سدید سکول بشی پدای دو بود وینو زونا اے دی جہنمیانو بدن بدور پس وزیدو زخمی شی او اغینا ننکی وینی زوی بجوڑی شی او آبدا سی دور پشان گرمی وی نداب پدوی سکول شی ویسقا سکول بشی پدوی ممائن سدیدن دو بود وینو زونا یتجرعه گٹ گٹ بیس کی داغی د تریخوالی او د گرموالی د وجنا گرم شی خلق گٹ گٹ سکی په یو سای نشی سکلے او تریخ شیم خلق گٹ گٹ سکی نو دورا با تریخ او دورا با گرم ویچی گٹ گٹ بیس کی ولا یکاد یسیغه نزدی بنی چتیر کی دی لرا زکدا بد از غونه ډکوی او غاز غیبم د جهنم د اوس پنیوی تیرول بینشی ویاتی الموت را بشیدی جهنم یا نو تمر من کل مکان د هر طرفنا وما هو بمیت لیکن نبوی غمڑ کی دنکے اے دا مرگ با پا زرگون و سون و اسباب موجود وی خود مرگ خاون با دا مرگ فیصلہ نکے اگر دیو بو بارا کی مختلف آیاتنو کی ذکر را غلے زان سرولی کئی دی سورہ کہا فیات یو کم دیر شم او سورہ محمد آیات علی کئی پن لسم گرمی او ببئی دا بورت ملائک پا کنڈو کی راکت اکی نسور ایک احف کی وئی چی دی مخلد آو برا نزدیشی اشوی نجوح مخبوی لیشی تشدو کی بپاتی شی غوخ بد گرم والی دا وجن طولوی لیشی العیاذ باللہ بیا بے اسکی نا نو پزور بے پسکی نو دے با دا گرموالی تریخوالی دا وجن گوٹ گوٹ کی او تیری گی بنا او کی او گوٹ خیٹے تورو رسیدو نو سورہ محمد کی وئی فقط و امعاهم دا کلمی بٹولی ٹکڑی ٹکڑی کی ادی خپو سر برو بئی گی دا سے نگورا چی دا مخ و غحوی لیشو دا مرگ سبب دے خو مرگ نرازی کلمی ټولی ټوټه ټوټه شو او لاندې وغورځې دي دا د مرګ سبب دی خو الله به د مرګ فیصله نه کوي ویاتیه الموت را بشی دوی ته مرګ من کل مکان د هر طرفنا وما هو بمیت او نه به دې مړ کیدونکه بلکې مرګ بغواړي لکه سوره فاطر آیات شپک درشمو لیکی سورہ زخرف آیاتو لیکی واو یایم مرگ با غواریم خو مرگ برازینا ومن ورائیهی عذاب غلیز عددین آپل عذاب دسخ مثل الذین کفروا بربهم تا مثل الذین کفروا بربهم مبتداوا او خبر محذوف ده مثل الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم مثال د هغه کسانو کفروا بربهم چې انکار کړي د خپل رب د وحدانیت نه فيما پاغ کتاب کې يتلى عليكم چې لسته شي پتا شو څنګه مثال اعمالهم عملون د دې کافرو کرمادن پشان دی رودي اشتدت به الريح چې سخت والوزی په دی باندې سیلای فی یوم عاصف پدا سرس کی چې تیز د سیلای وی ای یری دی والوزول په تیز سیلای کې نو پلا سو سمران لل لا یقدرون مما کسبو قادر بنشی دی دا اسن چکڑی دی علاشین پسشی ذالک دا هو الدلال البعید امداد گمراہی لریم ورہ کافر او مشرک کل دا کفر او شرک سر آمالم کئی مس کئی خیراتونا کئی لار جوڑائی اسپتالونا جوڑائی نو الله داغي ذکر پدی آیات مبارکه کیو کو د کفر سره یو عمل پکار ناراضی هر نیک عمل باندې بهاله نتیجه مرتب کیږي چې مخ کی تھی ایمان وی اگر کافر سمره نیک عمل نہ وکل نو الله سوره فرقان کې وای وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا مونگا قصو اراده کړی دی کافرو چې کم عملو نکڑی ناغم داسی گرزولی لکه دوڑا چی سیلی کی والو زی الم تر تغورنا ان الله بشک الله خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانو نو زمکه بالحق د پار د حق سرګندې دو ایشا که خهشی یذهبکم نتاسو بغوزی ویات بخلق جدید راب ولی مخلوق نو ا دادر د وعید آیات ته الله چاله وی ګره سمشا اتما د خپل دین خادم پیدا کړي خو کچری دا کار نکې نتاب بوزم نور براولم کړه د دین کار د سړی د لاس نو شو کی وګور نه شک شکر وباسي چې د دین په یو شوبه کې لګیا یې اګه ناشکری موکا ندل توی یشا یذهبکم ویات بخلق جدید که خوخیش نتاسو ببوزی راب ولی مخلوق نوی وما ذالک علاللہ بعزیز ند دا کار پا اللہ گران و برزو للہ جمیعا را سرگن بشیدی اللہ تطول پا ورزد قیامت فقال الدعفاء نوبوئی کمزوری ما تحک شران للذین استکبرو آغا کسانو تا استکبرو چیزانو نلوی گنلیو او مشرانو انا کننا لکم تبعن تا کشران بمشرانو تا ویموخو دنیا کستاسو تابیو اتاسو چی سبوی نمونگ بمنل فهل انتم نوایایتا سو مغنون عنا دفکون کی زمون من عذاب اللہ اید عذاب دلانا من شئن زربر قالو دا غلط مشران بدی غلطو کشرانو تووی لو هدان اللہو کچر ہدایت کرو موتا اللہ دیمان طرفتا او د جنت دلار طرفتا لہدیناکم نخام خامون بم تاسو تا سملار خولیوا خمون پخپلم بی لاریو او غلط لار متاسو تا مخولا ذکر سچی چاتز دینا ورتخی سواؤن علینا برابر خبر د پمون اجزعنا کمونگ فریادون کو ام صبرنا یا کمونگ صبر کو مالنا من محیص نشتا مونگ دا پارا زید تیختی اگر دنیا کی مصیبتو نرازی سو خیچگی ہوئی اخپا بی صبری اغا مصیبت لاړو ختم شو ادا چا دا خلینا اوف نروزی بس مصیبت تیر شی زکا دا دنیا فانی دا نو مصیبتو نیم نمگڑی او فانی دی دا آخرت مصیبت به ختمیږي نه په صبر ختمیږي نه په بے صبرۍ ختمیږي ځکه یو ورځ نه دا کال نه سل کال نه ني دا سی وګوره دا خلق غلط او مشرانو تراجم کی نو چاغبانی او نشي دا نه پاس غټ مشر غلط ته بلاړ شي تر دې چې اخر کې بټول شیطان تراجم شي وی با دا ټول کار خورا بانتا کرے دا گرد شیطان سر دا خلق و آخرانی جمع کی دل دی اگا گرد آدم را سرکش علی دیو امام در سر وعدہ کرے و واللہ موعدہ کرے و نو دا اللہ وعدہ در اشتیا و ما دروغ ویلیو زی لاس موازات چی سکول شیعا کوئی ما خود اللہ سنوئی نیولی وقال الشیطان و بوئی شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وکړي شي د ټولو کارونو نو شیطان بخول او تابعدار توي ان الله وعدکم بشک الله وعده کړی و تاسو سره وعد الحق وعد حق ووعدتکم امام در سره وعده کړی و فاخلفتكم نما مخالفتكم وما كان لي عليكم من سلطان نو زما پتا سو سزور ما خود لاس سکنو نیولی الا ان دعوتكم مگر دا چې ما بتا سورا بللی ما خو دعوت در کړو ما خو سوګ د لاس نو نیولی فاستجبتم لي نو تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلوموني فما ملامت يا موای ولوموا انفسكم زانونا ملامت کوي ما انا نیمز بمصرخكم فریاد قبل انکه ستاسو زستاسو فریاد رسین شم کوله وما انتم بمصرخيا نی تاسو زما فریاد قبل انکی انی کفرت بشکد چما انکار کړه بما ده غسنا اشرکتمونی من قبلو چتا سو شریک گر ظلم زد الله پتا بيداری کی د دین مخ کی ان الظالمین بشک ظالمان لهم عذاب الیم د دوی د پار عذاب د دردناک اللهم لا تجعلنا منهم وادخل الذين امنوا وردن بکریشیا وکسانا منو چی مان روڑو وعملو الصالحات عملو نیکڑیو نیک جنات جنتو نتا داسی جنتو نتجری چروان بی بیهی گی بمن تحت حلنهارو لان دید محلاتو باغاتو داغین نهرنا خالدین فیها میشه بی دی پدی کے بی اذن ربهم پا حکم اجازت و توفیق درب ددوی تحیتهم فیها سلام او هدیاو پشکشی د دوی پدې کې به یو بل ته سلام وی علم ترت ګورینا کیف ضرب الله سرنګي بیان کړی دی الله مثلا مثال کلمۃ طیبۃ د کلمې پاکه ک شجرۃ طیبۃ پشان دونی پاکی مراد د کلمی طیبین لا الہ الا اللہ دی او د شجری طیبین مراد د کجوری بوٹے دے پنیز د اکثر علماؤ تا گور نصرنگی بیان کرے دے اللہ مثال کلمتن طیبتن د کلمی پاکی چیاغ کلمه دا لا اله الا اللہ دیمان کلمه دا کشجرتن طیبتن پشاندونی پاکی اصلوها ثابتن چیداغی جڑی کلکی او مضبوطی دی پزمککی وفرعوها فی السما او داغی سانگی ہوا طرف لدی فی السما نمراد ہوا و فضاوا د دې کې علماء ذکر کړی دي ګور الله د ایمان د کلمې مثال ذکر کړي پزړو د مؤمن کې داغه مثال دی آیات مبارکه کې ذکر کړي دي ګور داونه موصوف کړي په سلورو صفاتو ابه کلمه طیبه د دې سره مشابه کړي اے دونه پاکي سلور صفات ذکر کړي ابه د دې سلورو صفاتو سره د کلمې طیبه تشبیه ذکر کړي یو صفات سره طیبه اے داونا پاک دا پاک مانا سوا کتو کی پاک دا پخون او بوئی کی پاک دا میوی پاکی دی ٹولتی مراد دی کتو کم پاک دا پا بوئی کم پاک دا او پخون کم پاک دا دویم صفت دے اصلوها ثابتن دادا سیونا دا چی جڑی پا زمکا کی مضبوطی دی دا صفت دا کمال لے ایدی پلو گو رہی یو شے پاک دے خوبس فنا پی رازی نصبے کے وی پاکم دے خو گورے مضبوطی جلی دی دے کی دوام و استمرار دے زکی اوشے کڑیرم پاک دے خوچی آغا پا معرض الزوال کی دے نپاغی خلق ډیر خوشحالی گینا دریم صفت دے فرعها فی السما وی سانگی برد فضا طرف لدی نگور سورا چی سانگ یومی ود زمکی نبروی نو دمرا اغم زیداروی زکا دزمکی بدبوئی او گندگی ری اغی سرن لگی سلورم سوی تو اتیو کلها کل حینم بی اذن ربها یعنی دائمت السمرد میوے امیشدا ندا سلور صفات ذکر کل حدیث رے کلمت ویب مشابه کا آغا کلمت ویبه چې د الله معرفت ده او د الله محبت ده د الله طاعت ده آغه د دې سره مشابه کا په دې سلور صفاتو کې مشابهت ذکر کو او دې کې ګور د ایمان د کلمې مشابهت دونه سره ورکو زکاونه تاونه نه وای مگر چې درې صفاتونه پکې وي ونه تعالی ونه وای چې داغي جړې پزمکه کې مضبوطی ني او داغي اصل ولاړ دې او سانګي بردي ونه په دې درې سيزونو ونه کې جړې دي تنه دا او سانګي دي ایمانم نه پرکېږي مگر پدریو خبرو یو معرفت فی القلب نه یو قول باللسان نه او دریم عمل بالارکان نه جمهور علما و ایمان عبارت د دې دریو سيزونو نه ده پزړه کې دی الله په جندو پجب دې اقرار کو او په ارکان باندې عمل کې لکه بوټه د دې دریو صفات وبانی بوټه کیږي کدا نی هغه ته بوټه نه وای نو دارنګ ایمانم پدریو خبرو سکیږي پدریو خبرو مکمليږي کشجرتن طیبتن پشان دونی پاکه اصلها ثابتن چوی خو جړی داغه پزمکه کی مضبوطی نی نگور دا مومن ایمان پزڑک مضبوط دے کلمہ دا ایمان پزڑک پرتا دا او دا دیڑو کو وخ یوینی توردن نشوی وفروها فی السما او سانگ داغی اسمان طرف تا دی ندا سی دا مومن ایمان پزڑک دے او گر آغا مال برد قبولیت مقام ترسی دا مز دی ایمان میوه دا دا روجنی اول دی ایمان نخدا دا دا اللہ کتاب تا ناست دا دی ایمان غمیوی دی دا خکولی اخلاق امر بالمعروف نین المنکر دا دا دا غیونی میوی دی وفروها فی السما تو اتی اکلها ورکوی دا ونمیوی خپلی کل حین هر وقت چکم وقت الله د دین میو د فار مکرر کړي بی اذن ربها په حکم د رب د دی نګور د مؤمن ایمان او دینم د سینه دی چې او موسمه پوری بوي چر روزه دا اوس روزي نه پس بغنی چوټی شي میوه هر وخت ور کوي د مؤمن ایمان او عبادت او اعمال به همیشه وي اگر اعمال والا فائدہ ور کئی چی دی کی دوام وی امیشہ والی دی تا استقامت موی دحین بارکی دی دی کی علماء اختلاف ذکر کرے دی حین ستوی ور کئی می وقت پلا کل حین هر یو وقت پا حکم دخ پل رب نو دحین نسم و رات دی ایک دونی نمراد اون د کجوری شی لکه دا د جمهور و اکثر مفسرین قول لے نو اختلفو فی مقدار الحین، بیا د حین په مقدار کې د علما او اختلاف دی. امام بیهقی د سعید ابن المسیب رضی الله عنه نه ذکر کړي انه شهران و ایدو میاشت و اید کجور حمل او میو دو میاشت پوری وی. امام مجاهد و کال ته مراد ده، او د حبر الامه ابن عباس رضی الله عنهما روایت مختلف دي. مشهور قول دار چې هغه شپږ میاشتې دي. ای وای د کجوري میوا نیول تر کټ کولو پوری دا شپږ میاشتې وي. ابن عباس رضی الله عنه نه چا فتوا اوختی وا، یو سړی قسم خوړلې الله یکلم اخاه حینن، چې دی به د ایرور سره خبرې نه کوي حینن سو وخت پورې. ناغور ته د شپږو میاشتو فتوا ورکړي، شپږ میاشتې کې کدن نه خبرې وکړي نو حالس ته، شپږ میاشتې پس کی نو حین شپږو میاشتو ته وایي. ورکوي خپل میوا کل حین هر یو وقت، چې کوم وقت الله د دې میوې د پاره مقرر کړی دی بإذن ربها فوقم اجازت دخل رب. ويضرب الله الامثال للناس، بيانوي الله مثالنا خلقتا لعلهم يتذكرون، في دپار چدي نصيحت قبول کی. ومثل كلمة خبيثة، او مثال د کلمه گندا چې کلمه د کفر دا، یا سو کفر ترابلی یا دروغ وی دروغ تا سوک رابلی، او هر کلمه چی اللہ خوخینا اغیتا کلمت خبیصت وی کشجرت خبیصت پشان دا غونی گند دی. ایج تست من فوق الارض، چرا لڑولی شوید پاس دزمکی ما لها من قرار، نشت دا غید پارس مضبوط والی. نو د کفر کلمه داغه مثال دی سره ذکر کو. یثبت الله الذین آمنوا، مضبوط وی الله کسان چې مؤمنان دي، بالقول الثابت پوینا مضبوط بانی چې هغه د ایمان او د توحید کلمه دا، فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې، اے په ژوند کې په ایمان او په دین مضبوط کړي، وفی الاخرہ او په قبر کې په وخت د سوال جواب کې. د جمهور علماء په نيز د فی الاخرہ معنا وا عند السؤال فی القبر، دا آیات د قبر د سوال جواب دلیل، چې مردانه په قبر کې تپوسونه کوي مر ربک و ما دینک و من نبیک. نلا مومن په دنیا کې په ایمان او په کلمې د لا اله الا الله مضبوط کړي، او په قبر کې به مضبوط هي. اللهم اجعلنا منهم. ويذل الله الظالمين، او خطا کوي الله ظالمان په وخت سوال جواب کې. ويفعل الله ما يشاء، او کوي الله هغه چې خواړی او خوښیشي. الم تر تغورین الذین کسانو تا بدلو نعمت الله، چې بدل کو نعمت الله کفرن پنا شکرای سرا. اے د نعمت نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مشرکان د مکی د نعمت ناشکریو کا، الله ته نعمت پورته کو مدینه ته بوتلو. واحلوا قومهم، اور اي واستو قوم خپل دار البوار کورد تباهیتا. اغدار البوار سد جهنم، جهنم نه يسلونها وردن بشید دیتا. وبئس القرار، او بد ده دا جهنم زید قرار اوسیدو. وجعلوا لله اندادا او مقرر کړی دي مشرکان والله لری صداران شریکان ور سره جوړ کړی لیدلوا عن سبیله اذا پار شي خلق گمرا کی د الله د سیلارنا قل تمتعوا ورته فرمایا فائدہ واخلی پدې خپل کفر او بی دیني فان مسیرکم ال النار بشکت للستا سودی اورتا قل فرمایا لعبادی الذین زما بندگان وها کسانو تا آمنو چی مان روڑے یقیم الصلاة چی دی پابندیو کی پموز ایدی دے کی قل لهم اقیم الصلاة امر دے وی امر سر شرط وی ندی وجن یقیم مجزوم دے داد امام فرا قول لے دا یقیمو ینفقو دیو جن مجزوم دے چه دلتا امرو او امر سر شرط مقدر وی امام زجاج وی وی دا یقیمو ینفقو مجزوم دے پلام ایلی یقیم السولات غلام دیده کی ساقت کرنے او فرمای زما بندگانو حق کسانو تجی مومنان لی یقیم الصلات چه دی پا مصفا بندیو کی وینفقو اولگی مما رزقناهم دہا غمالنا چه مونگ دوی تا رزق ورکڑے سرن پا پٹے اولگی وعلانیتنو پخکارے اولگی من قبل مخد دینا ایاتی یوم شرابشی اورز لا بيع فيه نبيس خرصول وغستل پاغورس کے ولا خلال او نبدوستی وی الله الذي لا غزات خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزم کے وانزل من السماء ماء او رالیگی را نازلی دبر نوب باران ورئی فاخرج بهی من الثمرات نرئیستی دید دیوبو پزرید میونا رزقا لکم رزق و خراک تاسو نپارا فسخر لکم الفلکا او تابی کری دی تاسو تا کشتی و جهازونا لتجری فی البحر دید پارا چی روانیشی پا سمندر کی بی امریهی پا حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار او تابی کڑی دی تاسو تا نهرنا و سمندرنا وسخر لکم الشمس والقمر او تابی کڑی دی تاسو دا پارنور والقمر اسبگمئی دائبین امیشه تابی دی ورا یو رزم چرت دا سیونو شو چیرن ور رو نخطو یاس پگمئی دخبل وقت نخطا شوا وسخر لکم اللیل والنهار او تابی کری دی تاسو دا پار شپا و رز اید اشپا دی دا پار رازی تا دا پار تابی دا چی آرامو کی رزم تا دا پار دا ګور د آیاتونو مقصد سو هر ستا د پار دی وای بند تم لک سوچو کچت د صد پار پیدای اسمان تا د پار دی زمک تا د پار دا موسم تا د پار بدلیږي باران تا د پار وریږي زمک زرغونی تا د پار کای سمندر کی جیازونو او کشتی تا د پار روان دی نو تم لګین صافو کا چیت د صد پار پیدای واتاکم من کل ما سالتموه او درکړی دی تاسو ته د ټولو هغه نسالتموه چې تاسو د دی الله نه داغي سوال کړي او دلته آیات کی تقدیر ده من کل ما سالتموه ومن کل ما لم تسالوه چې سمو سوال کړه هم درکړي اچې د کوم سوال مونږ نه کړه هم درکړي ځکه د نور سوال خو چا کړي نو به سوال یې ګور راخېږي ا د سپګمې سوالم چانلې کړي ا د دوسترګي ورکړي دام چا غوښتې نه وي به غوښتوې د لاسونو دوسترګي درکړي ورسو چې د الله نس غواړي ورکړي ا تاسو ګور دا د هر چا د خپل غریوان کې وګوري سمره سمره مود الله نو غوښتل یا مخ کی یا رستو درکل چې سغواړې درکای اگر چې باز کی وخه لګي د تقدیر مطابق اباز کی وخت نوي وان تعدو نعمت الله او کشمیر کای تاسو نعمتونه د الله لا تحسوها نو تاسو شمیر له نشي دلتا علماءو ذکر کری وی دا اللہ نعمتونا دور دی چشمیر لے نشنو شکر بے سنگا دا کے یو شے چشمیر لے نشنو شکر بے سنگا دا کے دیو جندی دے کہ علماءو دا طلق ابن حبیب رحم اللہ قول ذکر کرے وی گورا نعمتونا دینی او دنیاوی دمرڑیر دی چشمیر لے نشن بس ار وقت توبے و باسا ار وقت استغفار وایا اے پسوتو چې الله زستا د نعمتونو د شکر ادا کول او نسیم کمزور اے وای کله کې اوسړي دا اقرار وکړو چې الله ستا نعمتونو خدومره ډیر دي زه د شکر ادا کول نه کوتاهم نو د الله د نعمتونو شکر ادا کو دا الله بشمار نعمتونه دي اټولو کې لوی نعمت سره شکر وباسي چې مسلمانانه پیدا کړیو کله اټوله دنیا مو هندوان وې سکان وې يهودي او نصراني وې چې سترګې پټیشې په دې ټوله دنیا باندې سکول اوس خو د ایمان د وجه نه څومره لوی ته مسړې لري اټولو کې لوی نعمت هغه د ایمان او اسلام دی د زړه حرم شریف کې ناس هم د الله د کور دروازې ته مخامخ یو عربي ناس ته یو خپل جمله د خلینو وروته ازمي عمر غره حج کې اغلمي او مال یې ولیکا ناغد الله کور ته قتل وای اللهم لك الحمد بالاسلام وكفى به نعما الله شکر دې چې مسلمان دې پیدا کړم او بس دا نعمت دې نور څه غواړم د ټولو کې لوی نعمت دې اسلام دې ان الانسان بشک انسان ګور انسان دې کې لفظ جنسو مراد ته خصوص دې ټول کافر دې مراد دې ان الانسان بشک انسان کافر لظلوم کفار خام خاډیر ظلم کوونکې دے کفار او ډیر ناشکر دے ویز قال ابراهیم و یاد کا وخت فرمایلی ابراهیم علیہ السلام رب اجعل اے زما رب او غرزه هاذ البلد خارد مکی مکرمه امنن امن والا ګره د الله خلیل د مکی د پارټول او نمخ کې سوال د امن کوي انور سوالونه ورته رستو کوي زکه یو خار کې چې امن وي نو دین بم وي او دنیا بم وي چې امن ني نه و دین وي نه و دنیا وي زکه د الله پیغمبر ابراهيم عليه السلام د مکی د پارا اولنې سوال د امن کوي امن چې وي نو دین هم وي او دنیا هم وي چې امن ني نه دین وي نه دنیا وي اے رب زما او ګرځې دا خار د مکی مکرمه امنن امن والا وجنبنی وبنیا او ساته ما او اولاد زما نعبد الاصنام دا چې عبادت خود بوتانو رب اے رب زما انهن بشک دا بوتان او د دې دا بندگی ادللنا سبب د گمراهی ګرځې دل دې کثیرم من الناس ډیر تدخل کنا فمن تبعنی سوک شرار روان شما پس په توحید کې ف فَإِنَّهُ مِنِّي نُبِشَكَ دَا زَمَانَ دَي وَمَنْ عَصْوَانِي او چاچِ زَمَانَ فَرْمَانِيُ کَا شِرْكَي یاد شرک نے علاوہ نور گناہ نہ کئی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ نُبِشَكَتْ بَخُنْكِ وَمِحْرُبَانِ اے لِمَنْ تَابَا چاچِ تُوبَ بِسْتَا آیات کی سوچ کوئی ہوئی تبخن کے مہربان ہے نو کا اسوانی کی شرک مراد وی نو بیا فانک غفور الرحیم نا پس کلام مقدر دے اے لمن تابا زکا مسئلہ دے شریعت دادا شرک بے توبے اللہ نو معاف کئی او کا اسوانی کی فی مادون الشرک وی نا فرمانی کڑی خو شرک او کفر ندے نور گناہ ندی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شکت بخن کے مہربانِ شرک نے علاوہ اللہ دانور گناہ ہونا کخو خیشی بے توبے معاف کئی درست آیاتنو کے لئے ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئی داد آغوی پہ امتحاناتو کی اولو امتحانو اگد حدیث دید بخاری شریف الله ورته حکم کوي دا نو جوان بیبي او ماشوم بچي د حرم په دي خوشي بیابان کې پریزا نو حضرت هاجره بیبي او اسماعیل عليه السلام را روان کل او د حرم په خوشي بیابان کې پریخل تعالی کورم لړیدل او سیلابونه وړه او د الله دې کور سره یو اونوا هغه اونی د لان دې پرې خل مشکله کې وبوي او سکه جوړي وي ابس ابراهيم عليه السلام واپس روان شو بيبي اور پسې आवाज وي موږ چاله پرېږي خوشې بیابان دې زنګل له ابراهيم عليه السلام رستو نکت بیا आवाज ورکو دریم ځله आवाज ورکو بيبي پوه شو چې دا خو د وفا نه ډک خاوند دې چه دا رستو گوری نا لکدا دا اللہ حکم وی ورتوی اللہ در تا حکم کڑے ابراہیم علیہ السلام مخرو گرزولوی آو نو بی بی ورتوی زا چه اللہ حکم کڑے فَإِذَا اللَّهُ يُدْوَيِّعُنَا نو دغا وَحْكِ مُنْبَزَا يَكَيْنَا بی بی او بس کلی او کجوری خوڑی بچی تے پای ورکول او بمخلاس شوی کجوری مخلاس شوی نو مور لچی خوراک نمیلاوی دو سینو کی پای نو نو بچی دلوگی دا وجه نتڑتا کی والی مور ورطا کتے نشول نو دا نزدی دیرائی و صفا صفا تا بی بی او خطا نسو کی سی کولم او د بچی تیم قتل چه سیرانو نخوری نسی کسو کی سی نکن نو ده صفان بی بی را کزشوا مروا تراتلا نو ده منس کی خوڑو نو ده خوڑ کی با بچه ده نظر نپت شو نو ده مند خوالا نو مروا تاو خطا مروا بانی بچی دیم قتل او سو کې صحیح کولم د رزق په طلب کې راوتی چې بچي د لوګمري او بچي تکته نشي دا چې وچه کرونه هوا اخر کې په مروا ولاړه هدي کې आवाज یې واورې دو ددا ورته وی आवाज مې دی واورې دو کو سو کې د جبريل عليه السلام د زمزم د چینه سره ولاړو وزر واله او د زمزم چینه راوته ورته وې ته سوکې ادا خوشي بیابان کې سل پرېخ وې عزت ابراهيم عليه السلام بيبي اوزي الله تپريخم ورته وې خفکر پکو دل ته الله کور دې او دې کور باشندگان الله زایه کینا استاد ابو شیبه لوی دې الله دا کور بجوړي او دا چینا تر قیامت بوي او دا الله بالما نبر حزي او د دې او بس کی اگر کو سوق د الله د ربوبیت نظام ګوري یو چینا کې سمر برکت شول هر و حرم کې لکونه خلق وی زبزم وبس کی روزانا سو دا غټ غټ ټینکای مدینه منورې ته ځي ځکه حرم مسجد نبوی کې د زمزم وبس د نسکلې شي اخلکم چلای اکثر عرب دا سری جړنور وبس کی دا ګاډی راولی او بس ډکای او زمزم وبوري والله چې وشه نخلاصې څوک دې چې خلاص وکي دا نه په هوې وي خلک کړي هر شنو رزق پسوک ورکي یو کوي کې دومره برکت شولې چې تمام دنیا داغي په خلاصول نه پويږي وې دا مخ کې روزو کې بچاوي چې صفائی کول د زمزم نو دومره چيني نور وروته چې په سنبالو نه پوي چې څور سره چلو الله چې او شه ډېر کې برکت واچي یا سو خلاصول شي ندا ابراهیم علیہ السلام چې کله بچو نروان شو او بی بی او بچه دستر گو نفنا شول ندا اللہ کور تے مخکڑ لاسون او چتکڑی او دعا غواڑی اگر دا سی وی چا تا جایز نری چه نوجوان بی بی او زوا ماشوم بچه پا خوشی بیابان کی پریزی که ابراهیم علیہ السلام کلیو ندا دا اللہ حکمو ربنا عزمنگ ربا انی اسکنتو بیشکد چی ما دا استوگن دا پار پریخی من ذریتی دا اولاد زمانا بیوادن پیودا سی میدان کی غیری زی زرعن چی ندیت سفصل زرغنونو عند بیتی کل محرم استادا غکور زتمن سرا ربنا عزمنگ رب علی اخیم السلاتا دی دا پارمی دی پریخی چی پا بندیو کی پاموز فجعل افئدتم من الناس نوگرز زلون دخلکونا اور الناس بانی من داخل کو او الناس کی الافلام دا حد مراد تی مومنان دی اوگرز زلون دزن خلکو چی مومنان دی تحویلهم چه میلان کئی د دوی طرف تا ایو اید اللہ خلیل پا دعا کی کمالو کو کمینی پا انناس داخل کڑے نوے نو بیا با دا کافر توجم ٹھولا حرم توا خو انناس بانی من داخل کو چاکی چیمان دے نو داغ حرم تا توجو دا دا دعا اللہ دا سی قبول کرے تا هر مومن زڑو غاڑی چه ما د حرم زیارت او حج او بروکه حج چانه ده لیدلی نو داغم زلو کی گیا چیوی گوری بیا خویا جو زلو سبری گینا اللہ زلونو کی او محبت کی خو اداد ابراهیم علیہ السلام د دعا غوجدا او گرز زلون د خلکو تحویلیم چه میلان کئی د دوی طرف تا اگر حرم چې سو پریزی دا سمره مسلمانان چې حج عمره تلاړ شي نو په جڑا جڑا راضی کله جڑا تدا سی به اختیار شي چې غوي وي نو کله ک طواف د کولو سو د پچو وکتل خلق پوجي جدا جوړ روان دي دا الله د کور په سی پچو چو جوړ ځکه حرم پریزی غيو لا یو مسجد په یو لا کوغه پریزی دم را جمع پریدی چه دا سه جمع بیا پتول دنیا کی نشتا جنتی کان پریدی حجر اسود دے جنتی کان پریدی چه مقام ابراہیم دے آو دھرم اخکل ازان او اخکلی منزون پریدی سکا دے که دا سه اخکلی منزون کئی چه بیا سور از بلزه که چا تا خون نور کئی ای خکل خکل موس کئی خکل خکل قرآن لولی او گرز زلون دا خلکو چه میلان کئی دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات رزق ور کی دوی تا دمیونا نگر یو وهم حرم دمیو دانو نخالی کینا لعلهم یشکرو دې د پاره چې د شکر ادا کی نو حرم د مکیم په خوراک کا کو میوبه نه آباد دې او مدینی ته د الله حبیب دوغنه دعاګانی کړي د الله حبیب لاس پور تکړو وستا خلیل د حرم د مکی د پار دعا کړي او زدر ته دعا کوم چې د مدینه کې دوګنه برکات د مکی مکرمه کې دي وګوره مدینه منوره کې دوګنه برکات دي ربنا ایزم غرب انک بیشکت تعلم پویگی ما نخفی آغا چی مونگے پتھو وما نعلن آغا چی مونگے سرگندو وما یخفا علاللہ من شین ندے پت پا اللہ سشے فی الارض پزمکا کی ولا فی السما او نپا اسمان کی الحمدللہ اللذی تول حمدنا غور سرګندولو نو مراد سو چې ابراهيم عليه السلام سرګن کل اپ ټولو نو مراد سو زړه کې د اولاد د بیوی غو محبت الحمدلله الذي تول حمدنا خاص الله لرضي الذي هغه الله وهب لي چې وی بخلو متا علل کبري سرد ګډاوالینا اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ان ربی لسمیع الدعاء بے شک رب زما خامخا قبل ان کے دعا دے رب اجعلنی اے رب زما اگر زما مقیم الصلاة پابندی کو ان کے دمز چستا پا مزا و عبادت پابندی کو ابراهيم عليه السلام وي ومن ذريتي او زما د اولاد نمګرزه چې هغه په موزه عبادت ستا پابندي کوي ربنا اي زمونږ ربا وتقبل دعا او قبولك دعا زمونږ ربنا اغفر لي اي رب زما بخنو کې ماتا ولي والدي او زما مور پلارتا اے موری حسن بصری مولا وی مومن آوا نو اشکال نو او والد خوی ایمان نو روڑے نو اغیی تسنگ بخن غواڑی نو سور توبہ کی در لجواب تیر شو اغیی وما کان استغفار ابراہیم علی ابیه الا عم موعدت وعدها ایاه اے رب زما بخنو کی ما تا او زما والدینو تا وللمومنین او ټول مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکمر چې قائم بشي حساب او قیامت به قائم شي تیر سوياتونو کې الله مظلومانو بندگانو ته تسلی ورکړي اے دنیا کې ډېر مظلومانو خلق ظلم کوي په جړا دي په چغو دي ډېر کونډي چوي وي ډېر یتیمانان چوي وي ډېر مظلومان آه آه کوي الله ورته وي ګوره زنا خبره ني ستاسو دا فریاد اور ولا تحسبن الله خامخا ګمان مکو په الله غافلن ګني چې الله نا خبره دي عما يعمل الظالمون دا اغسنا چه دا ظالمان سکئی دا خلقو دا وینو دا حیا دا مال و جان سریٹو بی شورو کڑی ادا خلقو دا جان و مال و دا حیا سو دا گانے کئی انما یوخرهم بیشک رستو کئی دوی اللہ لیوم دا پار دا سزا دا اغورزی تشخص فیه الابصار چی کڑوغ بروزی پاغے کس ترگی ایر گرد انسان دا کمزوری انتہا سرا چی بیاسترگا نبندولی شی نی کلاولی شی زکدا بیلکل دے بی وسشو تاسو گرد ازن کدن کدا سی وخراشی سترگی کلاو پاتی شی اوز د دور اوس نشته چې دا بند کی نو پرز د قیامت عذاب براشی او درز د قیامت هیبت زن کا دنم سو چند سیوا ده نو کافر بستر کی کلاوی او دور با عاجز او بے بسوی چې رب نشی ور کوله بندوله کلاوله به نشی تشخص فيه الابصار چې کړوږي بروزي پاغه کې سترګې محتعينا منډي وهن کی وای میدان د محشر ته منډي وای بربن سرتور مخنعي رؤوسهم تالخز د ازداد نه دینو لماوي دواړه ماناګه نکړي سرونه به ټټکړي وي د شرمندګۍ د وجنا یا مقنعي رؤوسهم سرونه به برکړي وي ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وې دې زنو کې به توقه چولې شوي دا سر ودا سي بروي كتب کته نشي مقنعي رؤوسهم سرونه به ټټني ولي وي د وجد شرمندګينا يا پورته به نيولي وي سرونه لا يرتد اليهم طرفهم نبو واپس کیږي دوی ته نظرونه د دوی اے دا عزیز می به خزول نشی سترګې به کلاو پرتیوی لا يرتد اليهم طرفهم معنا علماء وکړي لا يرجع اليهم تحریک اجفانهم دای ته بنو واپس کیږي حرکت د دای د زیزمو اے اوس سترګې کلاوه بنده التبد بندول کلاول وسنی بلک کلاو بسترګې د hebat د وجن پاتشي وافئدتهم هوا زلون بخالی وی در خیرنا دمر ير وای جس ب پکینی بغیر د يرنا اباده علماء لیکنی چې حذف د مضاف ته زایون د زړونو د دوی خالی بوي زکه زړه به د مرکن ترار سیدلې لکه دنیا کې مسو خفش نداغن ګټوب تیریږي نه نړۍ تیریږي و ير زړه مې د مرای تراغلې و افئدتهم هوا زایون د زړونو به خالی پراتوي زړه به د مرکن ترار سیدلې وي وانذر الناس او ير وحبيب دا خلق يوم ياتيهم العذاب فكمر الشراب شدوي تعذاب فيقول الذين ظلموا نوائي باغ کسان چې ظالمانو مشرکانو ظلم کړو شرک کړو ربنا ازمون غربا اخرنا مونتا رستوال راکا مونتا مهلت راکا رستو کا مونگ الى اجل قریب اغنیتی نزدیتا مونگ دنیا تولیگا زمونگ دا مرگ رستو کا نجیب دعوتا کا قبول بکو دعوت ستا تا مونگ توحید ترابلی مونگ بتوحید دعوت قبول کو ونتبع الرسول او تابداری بوکو مونگ دا رسولانو علیہم السلام اگر آخیرت او زم کدن کې به واپس غواړي ادا سي آیاتون ډېر در تثیرم شول سوره انعام آیات 23 ا سوره مومنون کې را روان دي او کم سلم سوره الف لام میم سجده کې آیات دي او لسم اولم تکونو رب کریم ورته وای آیا نو ایتاسو اقسمتم من قبل چه تاسو قسمون بخورل ددین مخکی ما لکم من زوال چه نشت تاسو لرئیس کسم فنا تاسو خفنا نمان لا او تاسو خدا نوی گنی چه مونگ بد قبرن را پورتشو او مونگ بد دنیا نا اخیرت تا منتقل شو و سکنتم فی مساکن الذینا وسیدلی وی تاسو فی مثاکن اللذین پزایونو دا استوگ نداغ کسانو کی ظلمو انفسهم چه ظلم کڑوی دا خلو زانونو سرا و تبین لکم ای زوہر لکم وی سرگند شوی خکار شوی و تاسو تا كيف فعلنا بهم چې سترنګ کار کړو موږ دا وی سرا ودربنا لكم الامثال او بیان کړی دي موږ تاسو ته په قران کې دا غي مثالونه وقد مكروا مكرهم بیشک مکر کړو غي مکر دا غوي وعند الله مكرهم او دا الله سره سزا دا غي د مکر وا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال دی ان بارک علماء دو خبر ذکر کړی یا ان نافیه ده یا ان شرطیه ده نګور ک ان نافیه شی نو د جبال مراد با انبیاء علیهم السلام او دا غی شریعت نشی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ أَوْ نُوْمَ مَكْر فَرَيْب دِي كَافِرُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ چِزَائِلْ شَوِ دِوِ دَاغِي دَوَجِنَ غُرُنَا اے انبیاء پا مضبوط والی کی پا ایمان و پا دین و پا دعوت الاللہ دا غرون سر مشابه کل او شریعت پا صدق او حقانیت کے دا غر سره مشابه کو نو مکر د دوی لتزول منه الجبال چې چپ شوه دیوه زائل شوه دیوه داغي د وجن غرونا غرونا سو د الله آیاتونه د انبیاء معجزات یاد دې کې ان شرطیه ده اگر کو مکر د دوی لتزول منه الجبال چه داغی د وجنا زائل کی دل بغرونا دا سی مکرو که دا غر مقابله کی کڑه وی نو غر بے چپا کڑه وی وگور پیغمبران ور تا اللہ ٹنکڑیو یو بلا توجیم پایات کے علماء کڑه چی دی دے که دا مکر نموراد دا دوی شرک دے او جبال پا خپل مانا دے اگر کو مکر یعنی شرک دا دوی لتزول منه الجبال چی زائل شوی دے داغی دا وجن غرونا نو دا آیات دا سمانا شوا لکا رستو سور مریم کرا دی تکاد السماواتو یتفتورن منهو وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وينقرب الاسمان نوچوي دازمک اوچوي غرونا زري زري شي د مشرکان او د شرک د وجنا فلا تحسبن الله نخام خاگمان مکوی مخاطب پا اللہ مخلف وعده چگنی مخالفت بو کی دو عادی اخبل رسوله دخبلو پیغمبران و سرا اللہ دا انبیاء و مومنان و سرا دا مدد و نصرت وعدہ کڑی پا دنیا و پا آخرت دوارو کے لکہ سورہ مومن آیاتو لی کئی غوادہ سوا دا وعدی دا پارا آیاتو لی کئی یو پنزوستم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد خامخا غمان مکوے مخاطب فالا مخلف وعده چگنی مخالفت بو کی دخل وعده اور رسوله دخل رسلان علیہم السلام سرا ان الله عزیز بشک اللہ زور ورده ذو انتقام خاون د بدلی اغسطو دے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات پا کمر اچی بدل بکنیشی زمکا غیر د دی زمکنا والسماوات واسمانون ببدل کنیشی وردی که دا اسمانون د زمکو د بدلی دو ذکر دے دی تبدیل بارکی د مفسرینو دو قولو نری سوک وی صفات بے بدلی گی او سو کوئی ذات به بدلیږي اے د اسمانونو د زمو کو صفت بدیدل سره داغه اسمان د خستوري تیرو دړېدل نور اوس وګمې تیرو دړېدا او اسمان دروازه دروازه شو د دې ته تبديل وې په اعتبار د صفات وفتحت السماء فكانت ابوابا اگر دغه زمکرا خو غاری تی والو زولو کندی ورته ډکی کی اٹھولے لکد تلی پشان هموارکا نزمک آغو خصفات بدل شل ویوتر الجبال تحسبها جامدتن وهی تمر مر السحاب غرونا بدا سی دوریز پشان والو زی نگر دیتا تبدیل ده صفات ہوئی دوار خبری درستی او قرآن ذکر کری اے اول بے صفات بدل شی بیا بے ذات بدل شی حدیر ایک دو الفاظ روڑی یو تبدیل یو تغییر نو تبدیل وی صفات بدلی دوتا او تغییر وی ذات بدلی دوتا آیات کی دوار الفاظ راجم اکل یو متبدل الارضو پکمرس چی بدل بکریشی زمکا غیر الارضوی بغیر دی زمکنا والسماوات او اسمانو نبم بدل کریشی او تفصیل دی رازی سورہ زمر کی اگر ای سورہ زمر سلی رشتم پارا کی آیات ومش پیتم اگو رائی چی سنگ باسمانو نبزمکی اللہ بدل کی نداغی ذکر فرمائے لے وما قدر اللہ حق قدری سلی رشتم پارد سورت دے سورہ زمر او آیات دے ومشبیتم وما قدر اللہ حق قدری ندے پی جند ندی مشرکان واللہ پا حق پی جندو والارض جمیعا او دا ازمکا ٹولا قبضتو پا موٹی دا اللہ کی بیوم القیام پرست قیامت والسماواتو او دا اسمانونا متویاتم بی امینی ہی ران غختلی شوی بوی پا خلاص دا اللہ کی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا و تعالی عما یشرکون اپور تا اوچت دی داغن چی دی ورسرکم شریکان جوڑائی او گوری سور انبیاء کی واللسم پارا کی سور انبیاء رازی چی سنگ بدا اسمانو نوزمکی اللہ بدل کی آیاتو گوری 104 نمبر یومنتوی السما کتوی سجل للکتب پکم ورز چی روبن غاڑو اسمان راتاو بیکو کتوی سجل للکتب پشان درا غخترو داگا کاغذ للکتب دپارد حفاظت لکلو شو خبرو اے لکا کاغذ راتاو کی او داسی یو گول غن تھی نچت جوڑا کی لکا سنگا کاغذ کی سوگ لکلو کی او راتاوی کی اللہو اسمان بدا سی راتاو کو اسمان او زمکا با الہ الالمین بدل کی او تپوس شو دا اللہ دا حبیبنا اگد حدیث پہ چی دا زمکا او اسمان بدلی گی دا خلق بکم زیکی وی خلق بکم زیکی وی چی اسمان او زمکا بدلی گی دا خلق بکم زیکی وی نو دا بدغ وقت کی پولیس رات بانی ولاڑوی صحیح روایات و کراغلی لکه مسلم شریف حدیث دے ثوبان رضی اللہ عنہ ویزد اللہ دا حبیب سر ولاڑو یو مولا دی یهود دو ملیان و نراغ او تپوسون شورو کل یهودی وی اے نا یکون الناسو دا خلق بکمزے کی چیز مکہ بدلولے شی او اسمانو نا بدلولے شی نو دا الله حبیب ورته فی الظلمت دون الجسر دا په تیار کې وی د پولیسو رات نه دی پلا اے پولیسو رات نه دی پلا یو تیار دا هغه کې بدای راځي او الله واسمانونه عظم کې بدل کی اسمانونه عظم کې و الٰه العالمین بدل کی وَتَرَلْ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اور آسرگن بشیدی اللہ تا الواحد چی یود القهار او زغر ورده وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ وِنِ بَمُجْرِمَانِ يَوْمَي دِن پَدَغَرَزْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ تَرِلِ شِوِ بَي پَزَنْزِرُنُو كِي لاسو کی زنجرونه به خپو کې به بیړی او ملائکه بروان کړی وی لکه مجرم چې دنیا کې پېښې ته بوزي ویني به مجرمان یوم اذن فدارز مقرنین فی الاسفاد تړلی شي به په زنجرونو کې دای به زنجرونو کې ملائکه تړلی وی او روان کړی وی سرابیلهم من قطران قمیسون ددوی درنزلو بئی دیبان اور دیر زر لگی او بدبوئی دیر دا د قطران یو مانو رانزلو سرابیلهم قمیسون ددوی من قطران درنزلو بئی ځکه اور پیډر خبلېږي یا قطران وې تانبی ویلی شویتا کمی سند دوی بای من قطران د تانبی ویلی کړي شوینا وتغشا وجوههم النار اپټ کړي بای مخرد دوی لرا اور د جهنم اے د جهنم اور بد دای مخونه پټکړي ادا مخونه ورته سوځي ور دې مړي باندې ویر ډېر ګناه ده دې دې کې علماء دا غي ذکرم فرمایلي دي صحیح حدیث کې راغلي وای ویرګر زنانا چې په مړي ویرو نه کوي استای نه کوي دې چې د مرګ نه مخ کې توبه وینستا نو پرز د قیامت بدا د قبر نه راپورته شي وعليها سربال من قطران اددي قميص بد تانبي ويلي شوي ودرع من جرب او يو جامه بيد خارخنا دج بدن پورس وزي او خارخ هم پيولغي ديوجن پمړي وير کول چغيوال مخټه کول ستاينه کول دا گناه کبيره دا لیزی اللہ کل نفس ما کسبت دید پارا چی بدلور کی اللہ هر نفس تاغ چکڑی دی ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ ڈیرزر حساب والدے هذا بلاغ للناس دا قرآن و دا سورت تبلیغ دید پارا دا خلقو ادا دا خلقو دا پارا کامل و مکمل تبلیغ دے ولینظرو به او دی دا پارا چوی رولشی دی دی قرآن پا ذریع ولیعلمو چپوہ شدوی انما هو الہ واحد چی بیشک دا اللہ معبود و مددگار دے وازی ولیذکر اولو الالباب او دی دا پارا چی نصیحت نحاصل کی خاوندان دا اقلنو